У пятніцу 2 верасня вы слухаеце Радыё Свабода. На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты. Спярша коротка пра надвор'е. Сёння ўдзень у Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у паасобных раёнах з навальніцамі. Тэмпература паветра на працягу дня ад 16 на поўначы да 22 градусаў на поўдні Беларусі. Не праходзьце міма. Прэзентацыя апошніх выданняў польскага паэта, эсэіста, перакладніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Чэслава Мілаша пройдзе ў цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Акадэміі навук Беларусі. Пачатак а 15 гадзіне. У Менску працягваецца фестываль польскіх спектакляў і анімацыйнага кіно для дарослых «Лялька – таксама чалавек» у рамках культурнай праграмы, прысвечанай старшынёўству Польшчы ў Еўразвязе. Паказ адбываецца ў беларускім тэатры «Лялек». У Менску у выстаўным цэнтры «Белэкспа» а 20 гадзіне пройдзе канцэрт удзельніка культавага брытанскага гурту «Дэпеш Мод» Энді Флетчера. На стадыёне «Дынама» ў Менску ў 20:30 адбудзецца кваліфікацыйны матч футбольнага чэмпіянату Еўропы 2012 паміж зборнымі Беларусі і Боснії і Герцагавіны. Там, дзе нас няма. У Душанбе адбудзецца чатырохбаковая сустрэча прэзідэнтаў Таджыкістану, Расіі, Афганістану і Пакістану. У польскім Сопаце пачнецца нефармальная сустрэча міністраў замежных справаў Еўразвязу. У Страсбуры пройдзе адкрыццё штогадовага еўрапейскага кірмашу. У Кіеве адбудзецца адкрыццё музею гісторыі Кіева-Печэрскай лаўры. У Берліне распачнецца фестываль класічнай музыкі «Музыкфест Берлін». У гэты дзень. У 1814 годзе памёр Жан Эмануэль Жылібер, французскі натураліст, хірург і анатам, стваральнік і кіраўнік гарадзенскай медычнай акадэміі, гарадзенскіх акушэрскай і ветэрынарнай школаў, клінічнага шпіталю і батанічнага саду. У 1945 быў падпісаны акт аб поўнай капітуляцыі Японіі, які закончыў Другую сусветную вайну. У 1945-м кіраўнік в'етнамскіх камуністаў Хо Шы Мін абвясціў незалежнасць В'етнаму. У 1955-м нарадзіўся Яўген Міранович, беларускі гісторык з Беластоўчыны. У 1973-м памёр брытанскі пісьменнік Джон Роналд Руэл Толкін, аўтар сусветна вядомага трохтомнага раману «Валадар пярсцёнкаў». У 1998-м памёр Ян Матусевіч, беларускі рэлігійны і грамадскі дзеяч, святар. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. «Несвабодны той, хто не можа расстацца з скарбам у разе патрэбы». Джон Роналд Руэл Толкін. Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.